ब्रह्मसूत्र सांख्य शंका करता है चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत की उत्पत्ति ये नहीं होगी। इसका निराकरण सिद्धांत पूर्व दो सूत्र में करने के बाद अभी ये नूतन अधिकरण वैशेषिक न्यायिक इनका निराकरण करने के लिए कहते हैं। इनका तो निराकरण हो गया था, कहते अभी उनका प्रक्रिया में उनका निराकरण करने के लिए आरंभ करते हैं। महद दीर्घवद वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, ह्रस्व ह्रस्व दियणु का परिमंडल परमाणु, परमाणु से दियणु को बनता है, परमाणु का परिमाण हो गया पारिमांडल्यम, दियणु का परिमाण हो गया अणु, तो पारिमांडल्य से अणु बना। यहाँ भी समान जातीय नहीं हुआ, वैशेषिक न्यायिक लोग कहते हैं कि कारण गुण कार्य में स्व समान जातीय गुण का आरंभक, तो समान ही होना है, विजातीय नहीं हो पाएगा, विलक्षण कार्य नहीं होगा। तो सिद्धांत कहता है देखिए पारिमांडल्य परिमाण से अणु परिमाण हुआ और अणु परिमाण से महत दीर्घ त्रिअणु का बना, तो ये सब आपका मत में भी व्यभिचार है, समान जातीय कार्य कारण होना ये कोई आवश्यक नहीं है। टीका में ये पंक्ति हम लोग कल देखे थे, आधा देख रहे थे। प्रलय काले परमाणव निश्चला असंयुक्ता स्थिष्ठन्ति, प्रलय समय में परमाणु निश्चल हो जाएंगे, क्रियारहित तो हो जाएंगे, असंयुक्त संबंध नहीं रहेगा, इस प्रकार रहेंगे। स्वर्ग काले फिर जब सृष्टि आरंभ होगा च अदृष्टवत आत्म संयोगात, अदृष्ट वाला जो आत्मा उसके साथ परमाणु का संयोग, उससे तेसु परमाणुषु कर्म भवति, तेन तो तेन कर्मणा संयोगात परमाणुओं का संयोग होगा, होने से द्रव्यांतर सृष्टि भवति, अन्य द्रव्य के दियणु को इत्यादि की सृष्टि होगी। और परमाणु में संयोग हो करके दियणु का आदि द्रव्यांतर बना, कारण गुण कार्य गुणांतरम आरभन्ते, कारण में जो गुण है परमाणु में जो गुण है वो कार्य में दियणु को इत्यादि में सब नूतन गुण का आरंभ करेंगे, नूतन स्व समान जातीय। इति सामान्य न प्रक्रियाम उक्त्वा, सामान्य रूप से प्रक्रिया को कह करके विशेषस्ताम आह, ताम प्रक्रियाम विशेष स्थान पर वो प्रक्रिया को दिखाते हैं जहाँ व्यभिचार दिखाना है। भाष्य में यदा द्वौ परमाणु द्यणुकम आरभेते तदा परमाणुगता रूपादि गुण विशेषा शुक्लादयो द्यणुके शुक्लादीन अपरान आरभन्ते, यदा जब दो परमाणु द्यणु को आरंभ करेंगे तदा तब परमाणुगत रूपादि गुण विशेषः शुक्लादय, परमाणु में अगर शुक्ल रूप है तो परमाणुगत रूप हो गया वह शुक्ल रूप, दियणु के दियणुक में शुक्लादीन अपरान आरंभ आरभन्ते, दियणुक में जो शुक्ल रूप आरंभ होगा वो भिन्न है, परमाणु शुक्ल रूप वो नहीं है। ये अगर परमाणु शुक्ल रूप ही दियणुक का शुक्ल रूप होगा तब दियणुक का जब नाश हो जाएगा परमाणु का भी शुक्ल रूप नाश हो जाना चाहिए, किंतु होता नहीं। इसलिए कहते हैं कार्य में जो गुण है वो तो कारण गुण से भिन्न है। परमाणु गुण विशेषस्तु पारिमांडल्यम, परमाणु का गुण विशेष परिमाण, परिमाण जो है वो भी एक गुण है, तो परमाणु का गुण विशेष जो परिमाण है वो पारिमांडल्यम, न दियणु के पारिमांडल्यम अपरम आरभते, परमाणु में रहने वाला परिमाण जो कि पारिमांडल्य वो दियणुक में पारिमांडल्य आरंभ नहीं करेगा, ऐसा उनका प्रक्रिया है। क्यों आरंभ नहीं करेगा, कहते हैं दियणुकस्य परिमाणांतर योग अभ्युपगमात, दियणुक में तो अन्य परिमाण का योग है, अर्थात दियणुक में अन्य परिमाण है, पारिमांडल्य उसमें है ही नहीं, तो इसलिए परमाणु में रहने वाला पारिमांडल्य दियणुक का परिमाण का आरंभक नहीं होगा। अणुत्व ह्रस्वत्वे च दियणुक वर्तिनी परिमाणे वर्णयन्ति वैशेषिकाः, वैशेषिक लोग कहते हैं कि दियणुक में जो परिमाण है वो अणुत्व है और ह्रस्वत्व है, इसलिए परमाणु में होने वाला परिमाण जो पारिमांडल्य वो अणुत्व को आरंभ नहीं करेगा, वो करने से पारिमांडल्य को करना चाहिए, इसलिए परमाणु का परिमाण दियणुक का परिमाण का आरंभक नहीं है, ऐसा वो लोग कहते हैं। टीका में परमाणु परिमंडल परितः मंडल, परमाणु को कहते हैं निरवयव, निरवयव अर्थात परितः मंडल पूरा गोल है, मंडल अर्थात गोल गोलाकार है कहेंगे इस प्रकार। परितः मंडल परितः अर्थात बाहर से भीतर से सब तरफ से गोली है कहेंगे, तो कोई अवयव नहीं है उसे। तदगतम परिमाणम पारिमांडल्यम, परिमंडल से परिमाणम पारिमांडल्यम तदगत उसमें रहेगा। इति उच्यते वैशेषिक लोग कहते हैं। तच्च तच्च अर्थात परमाणु में रहने वाला परिमाण जो कि पारिमांडल्य, वो पारिमांडल्य स्व समान जातीय गुणारंभकम न भवति। ये स्व समान जातीय गुण का आरंभ कहाँ करने का विचार होगा द्योणुक में, कहते हैं किंतु नहीं करता है न भवति। इति उक्त न्यायस्य व्यभिचार, उनका न्याय था कि कारण गुण कार्य में स्व समान जातीय गुण आरंभ करेंगे, किंतु यहाँ नहीं हुआ, पारिमांडल्य आरंभ नहीं किया परमाणु, इसलिए न्याय का व्यभिचार हो गया। अभी व्यभिचार स्थलांतरम आह, परमाणु से द्योणु का ना एक व्यभिचार हो गया, अभी दूसरा व्यभिचार स्थल दिखाते हैं भाष्य में। यदापि द्वे द्योणुके चतुरणुकम आरभेते, दो द्योणुक जहाँ चतुरणु आरंभ करेंगे, हम लोग साधारण प्रक्रिया में कहते हैं तीन द्योणुक मिल करके त्रियणुक आरंभ करेंगे, तो यहाँ किन्तु भाष्यकार कहते हैं द्वे द्योणुक मिल करके चतुरणु आरंभ करेंगे, वो टीका में उसका थोड़ा स्पष्टता देते हैं। जब द्वे द्योणुक मिल करके चतुरणुकम आरभेते तदापि समानम, वहाँ भी अर्थात वही व्यभिचार समान है, द्योणुक समवायिनाम शुक्लादीनाम आरंभकत्वम, द्योणुक में रहने वाले जो शुक्ल गुण वो तो आरंभक होंगे, त्रियणुक में भी शुक्ल गुणों को आरंभ करेंगे। अणुत्व ह्रस्वत्वे तु द्योणुक समवायिनी अपि नैव आरभेते। अच्छा ना, यहाँ यदापि द्वे द्योणुकम चतुरणुकम आरभेते तदापि समानम, द्योणुक समवायिनाम शुक्लादीनाम आरंभकत्वम। हाँ ठीक है, द्योणुक में समवायी हुए हैं जो शुक्लादि, वो तो आरंभक बनेंगे, चतुरणुक में भी शुक्ल को आरंभ करेंगे वो तो हो जाएगा, किंतु द्योणुक में अणुत्व ह्रस्वत्व रहेगा, ये किंतु अणुत्व ह्रस्वत्वेतु द्योणुक समवायिनी, द्योणुक में समवाय सम्बन्ध से जो रहेंगे न अपि न एव आरभते, ये आरंभ नहीं हुए, ये कहाँ से होना चाहिए था परमाणु से, तो द्योणुक में जो अणुत्व ह्रस्वत्व द्योणुक परमाणु से बना, तो ये परमाणु का परिमाण से बनना चाहिए, तो कहते हैं कि अणुत्व ह्रस्वत्वेतु द्योणुक समवायिनी अपि नैव आरभेते, आरभेते ये तो कर्तरी हुआ। अच्छा ठीक है, चतुरणुक में, चतुरणुक में ये आरंभ नहीं करेंगे, ये कर्तरी हुआ, आरभ्येते होने से कर्मणि होता, तो द्योणुक में जो अणुत्व ह्रस्वत्व है द्योणुक समवायिनी, द्योणुक में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले, ये दोनों किंतु आरंभक नहीं होंगे, न आरभेते आरंभम न कुर्वतः न कुरुतः। चतुरणुक से क्यों नहीं आरंभ करेंगे, कहते हैं चतुरणुक से महत्व दीर्घत्व परिमाण योग अभ्युपगमत, चतुरणुक में तो महत्व दीर्घत्व रहेगा, अणुत्व ह्रस्व तो उसका आरंभक नहीं बनेंगे। टीका में द्वे द्वे इति शब्द द्वयम् पठितव्यम्, भाष्य में जो कहा ना यदापि द्वे द्योणुके, टीकाकार कह रहे हैं कि द्वे द्योणुके अर्थात द्वे द्वे द्योणुके इस प्रकार पढ़ना चाहिए था, अभी चतुरणु का आरंभ होगा, एवं सती चतुर्भी द्योणुके, दो द्योणुक हो जाएगा अर्थात चार द्योणुक हो गया, दो द्योणुक होने से द्वे द्वे द्योणुक अर्थात चार दो दो द्योणुक, हाँ दो दो द्योणुक अर्थात चार द्योणुक अर्थात द्योणु दो दो द्योणुक का दो होना चाहिए अर्थात चार द्योणुक हो जाएगा, एवं सती चतुर्भीर द्योणुक ही चतुरणुक आरंभ उपपद्यते, चतुरणुक जो होगा वो चार द्योणुक से चतुरणुक होगा, यहाँ त्रियणुक प्रक्रिया और दिखाए नहीं, सीधा चार द्वियणुक से चतुर्णुक होगा। और यथा श्रुते तो भाष्य में कहा गया द्वे द्वियणुक चतुर्णुक आरंभ करेंगे, तो इसके लिए कहते हैं यथा श्रुते तो द्वाभ्याम द्वियणुकाभ्याम महतस चतुर्णुक से आरंभो न युज्यते। दो द्वियणुक से चतुर्णुक जिसमें महत परिमाण रहने वाला है उसका आरंभ नहीं होगा। क्यों कहते हैं कि अभी कार्य जो है चतुर्णुक उसमें महत्व रहेगा, महत परिमाण रहेगा। महत परिमाण होने के लिए कारणगत महत्वम बहुत्वम वा बिना कार्य महत्व अयोगात इति मंतव्य। कार्य जो चतुर्णुक उसमें महत परिमाण रहेगा, इसके लिए चाहिए या तो कारण में महत्व रहे अथवा कारण में बहुत्व रहे। कारण में तो द्वियणुक है वहां तो महत्व है नहीं, और कारण को द्वियणुक को अगर दो द्वियणुक कहेंगे तो उसमें बहुत्व भी नहीं रहा, इसलिए चतुर चार कहने से हो जाएगा। चार द्वियणुक मिल करके जो चतुर्णुक बनेगा उसमें महत्व आ जाएगा मंतव्य। और प्रकटार्थकारास्तु प्रकटार्थकार प्रकटार्थ नामक ग्रंथकार रचयिता तो यद द्वाभ्याम द्वियणुकाभ्याम आरब्धम कार्य महत्वम दृश्यते। प्रकटार्थकार इस प्रकार कहते हैं दो द्वियणुक में आरब्ध द्वियणुक से आरंभ हुआ जो कार्य उसमें महत्व दिखता है, जो भाष्य में जैसा कह दिया गया ऐसा ही उनका है। महत्वम दृश्यते तस्य हेतु प्रचयो नाम प्रशिथिल अवयव संयोग। अभी दो द्वियणुक मिलकर के चतुर्णुक हो गया, द्वियणुक में अणुपरिमाण है, अभी चतुर्णुक में महत परिमाण दिखता है, इसका कारण हो गया प्रशिथिल अवयव संयोग। प्रशिथिल अर्थात खुल जाना, जैसे रुई को पूरा एकदम दबा करके रख दिया, अब उसको भीन दिया तो पूरा अलग हो जाते हैं, परिमाण ज्यादा हो गया, इसको कहते हैं प्रशिथिल अवयव संयोग। अवयव का संयोग शिथिल हो गया, प्रकर्षण शिथिल हो गया। तो प्रकटार्थकार कहते हैं जे दो द्वियणुक तो मिलेंगे, चतुर्णुक आरंभ करेंगे, चतुर्णुक में महत परिमाण ये प्रशिथिल अवयव संयोग से होगा। और वो कहाँ से ऐसा कहते हैं प्रशिथिल अवयव संयोग इति रावण प्रणीते भाष्ये दृश्यते। रावण के द्वारा जो वैशेषिक भाष्य है तो उसमें ये दिखता है, तो ये रावण के द्वारा भी होगा कोई भाष्य। अच्छा रावण संहिता एक तो पूरा ये संहिता अंश है पूरा अंश रावण प्रणीते भाष्ये दृश्यते इति चिरंतन चिरंतन वैशेषिक दृष्टिया इदम भाष्यम इति आहु। चिरंतन वैशेषिक वैशेषिक चिरंतन अर्थात प्राचीन वैशेषिक, हाँ वैशेषिक ऊपर रावण का कोई भाष्य होगा वैशेषिक ग्रंथ के ऊपर। रावण में शब्द है मतलब धातु है रू, रू शब्द है, तो जो शब्द करता है उसको रावण कह दिया गया, अर्थात एक भी विद्वान होगा रावण, तो उसके ऊपर फिर कहानी लिख दिया गया तो फिर रामायण हो जाएगा, पता नहीं वो हो भी सकता है रावण भाष्य भी किया गया होगा। चिरंतन वैशेषिक दृष्टिया इदम भाष्यम इति आहु। चिरंतन अर्थात प्राचीन वैशेषिक का मत में ये भाष्य, उनका प्रक्रिया ऐसे था दो द्वियणुक मिलकर के चतुर्णुक होगा, चतुर्णुक में महत परिमाण होगा और प्रशिथिल अवयव संयोग से होगा। किंतु जो नवीन न्यायिक लोग आए वो तो कहे कि तीन द्वियणुक मिलकर के त्रैणुक वहाँ संख्या से बनेगा परिमाण, ये सब ऐसे प्रक्रिया कहेंगे। सर्वथा अपि चाहे जैसे भी हो चतुर्णुक में द्वियणुक गत ह्रस्वत्व अणुत्व परिमाण और अनारंभकत्वाद विचार। चतुर्णुक में होने वाला महत परिमाण द्वियणुक गत ह्रस्वत्व और अणुत्व परिमाण से आरंभ नहीं हो रहा है, नहीं होने से व्यभिचार। आप जो भी प्रक्रिया लीजिए यद्यपि तार्किका द्वाभ्याम एव परमाणुभ्याम द्वियणुकम त्रिभीर द्वियणुके त्रियणुकम इति कल्पयंती, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये तार्किक लोग, क्योंकि वैशेषिक लोग जो थोड़ा और प्राचीन है उनका प्रक्रिया में थोड़ा अलग ऐसे था, तो तार्किक न्यायिक लोग तो ऐसे कह रहे हैं तो दो परमाणु मिलकर के द्वियणुक त्रिभीर द्वियणुके ही त्रियणुकम इति कल्पयंती तथापि तर्कस्य अप्रतिष्ठानात् न नियम इति मत्वा वृत्ते। तार्किक लोग ऐसे कहते हैं, वैशेषिक लोग कुछ दूसरा कहते हैं, अभी कौन सा ठीक है कैसा माना जाएगा, इसलिए कहते हैं तर्कस्य अप्रतिष्ठानात्, इसका कोई प्रतिष्ठा नहीं है। इति मत्वा ब्रूते भाष्य में कहते हैं यदापि बहव परमाणवो बहुनी वा द्यणुकानि द्यणुक सहित वा परमाणु कार्यांतरम कार्यम आरभते तदापि समाना ऐसा योजना योजना अर्थात प्रक्रिया तो ऐसा ही कुछ मान लेना पड़ेगा। जब बहुत सारे परमाणु मिलकर के बहव परमाणव अथवा बहुनी वा द्यणुकानि अथवा द्यणु का सहित परमाणु ये मिलकर के सब त्रियाणु का आरंभ करेंगे, चाहे जैसे भी आप प्रक्रिया करो, बहुत परमाणु मिलकर के जब आरंभ करेंगे तदापि समान ऐसा योजना प्रक्रिया तो ये अर्थात ये व्यभिचार दोष तो रहेगा। टीका में कारण गुणा शुक्लादय समान जातीय गुणारंभ का वो लोग मानते हैं कारण में गुण है शुक्ल, वो तो समान जातीय गुण का कार्य में आरंभ करेंगे, किंतु कार्य द्रव्य परिमाणम तु न कारण परिमाणारभ्यम। कारण कार्य में जो परिमाण है, कार्य द्रव्य में जो परिमाण है वो किंतु कारण द्रव्यगत परिमाण से आरंभ नहीं होगा, किंतु कारणगत संख्या संख्यारभ्यम इति प्रक्रिया तुल्या। कारणगत संख्या से द्योणुक में दो परमाणु में द्वितीय संख्या है उससे बनेगा द्योणुकगत परिमाण, और द्योणुक में संख्या है तीन त्रित्व, तीन द्योणुक मिलकर के उससे त्रियणुक हो जाएगा, तीन हो गया तो बहु हो गया, तो इसलिए महत्व परिमाण आ जाएगा त्रियणुक में, ऐसा वो लोग कहते हैं। प्रक्रिया तो समान है वही। एवं प्रक्रियां दर्शयित्वा सूत्रं योजयन व्यभिचारम आह, प्रक्रिया को दिखा करके सूत्र के अनुसार उसमें व्यभिचार दिखाते हैं। भाष्य में तदेवम तदेवम इति भाष्य में तदेवम यथा परमाणु हो परिमंडलात सतो अणु ह्रस्वम च द्यणुकम जायते महद दीर्घम च त्रियणुकादि न परिमंडलम न परिमंडलम जायते। इस प्रकार लेने यथा परमाणु हो परिमंडलात, परमाणु से परिमंडल से परमाणु हो गया पंचमी अंत, परमाणु से द्यणुक बनेगा, परमाणु का परिमाण हो गया परिमंडल, तो परमाणु से परिमंडल से, और ये जो परिमंडल है परमाणु है ये सत पदार्थ है, सतो सपंचमी है समानाधिकरण है, तभी परमाणु से बनेगा द्यणुक, द्यणुक में परिमाण रहेगा अणु और ह्रस्वम च, अणु ह्रस्वम च द्यणुकम जायते, द्यणुक द्रव्य अणु और ह्रस्व उसका परिमाण हो गया जायते, और अणु और ह्रस्व वाला द्यणुक से महत दीर्घम च त्रियणुकादि जायते, किंतु परिमंडल से और आगे कहीं भी परिमंडल नहीं बना, शुक्ल गुण से तो किंतु शुक्ल गुण हो गया कार्य में किंतु परिमाण में तो नहीं हुआ। टीका में परमाणुभ्य एव महत दीर्घम च इति अनियत प्रक्रियाम आश्रित्य उक्तम, परमाणु से सीधा महत दीर्घ होगा जो पूर्व पृष्ठा में कह दिया, चाहे कैसे भी आप प्रक्रिया बनाओ योजना तो समान होगा जो कहा गया, परमाणु से महत दीर्घ इति च अनियत प्रक्रिया, ये सभी लोग इसको इस प्रकार नहीं मानते हैं, तो भाष्य में खाली कह दिया गया था इसी प्रकार आश्रित्य उक्तम। अभी नियत प्रक्रिया में आश्रित्य व्यभिचारम आह, नियत प्रक्रिया को दिखा करके अर्थात वो लोग जैसे मानते हैं उनका प्रक्रिया के अनुसार व्यभिचार दिखाते हैं। यथा वा द्योणुकाद अणोर ह्रस्वाच सत्व महत दीर्घम च त्रियणुकम जायते। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ऊपर वाक्य थोड़ा उल्टा हुआ, ऊपर वाक्य है तदेवम च यथा परमाणु हो परिमंडलात, परिमंडलात परमाणु उसका परिमाण हो गया परिमंडल, उसे अणु ह्रस्व वाला द्योणुक जायते, और वही परमाणु से परिमंडल परिमाण वाला से महत दीर्घम त्रियणुकम जायते, तभी टीका का जो पंक्ति है ना परमाणु से महत दीर्घ त्रियणुक हो गया ये अनियत प्रक्रिया, किंतु भाष्य में इसको कहा गया तो कहते अनियत प्रक्रिया तो कह दिया गया, अभी नियत प्रक्रिया को दिखाते हैं। इसलिए जो ऊपर पंक्ति था परमाणु परिमंडल से द्विअणु का भी आरंभ त्रिअणु का भी आरंभ, ये दोनों आरंभ लेते हैं। आगे भाष्य में यथावा द्विअणुकाद ह्रस्व अणुर ह्रस्वाच सत्व महद दीर्घम च त्रिअणुकम जायते न अणु न ह्रस्वम। द्विअणुक का परिमाण हो गया अणु और ह्रस्व, उससे त्रिअणुक में उत्पन्न होता है महत और दीर्घम। महत दीर्घम च त्रिअणुकम जायते न अणु न ह्रस्व, त्रिअणुक में अणु भी परमाणु परिमाण नहीं है, ह्रस्व भी नहीं है। तो जैसे ये हुआ सिद्धांत कहते एवं चेतनात ब्रह्मणो अचेतनम जगत जगत जनी इष्यत इति अभ्युपगमे किं तव तव छिन्न। तो इसी प्रकार के चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत का जनी उत्पत्ति इष्यते मानेंगे तो जनिष्यते, अच्छा जनी इष्यते नहीं जनिष्यते। तो अचेतन जगत जनिष्यते, चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत की उत्पत्ति होगी अभ्युपगमे स्वीकार करने से किं तव छिन्न, आपका हानि क्या हो गई। टीका में अणु ह्रस्वेभ्यो द्विअणुकेभ्यो अणु द्रव्यम न जायते ह्रस्वमपि न जायते इति व्यभिचार इत्यर्थः। द्विअणुक का परिमाण हो गया अणु और ह्रस्व, इससे द्विअणु अणु ह्रस्वेभ्यो द्विअणुकेभ्य तीन द्विअणुक मिलकर के त्रिअणुक बनाते हैं। अणु द्रव्यम न जायते ह्रस्वमपि न जायते, जो त्रिअणुक हुआ ना ये अणु है ना ह्रस्व है इति व्यभिचार इत्यर्थः। आगे कहते हैं टीका में सूत्रे वा शब्दश्च अर्थे अनुक्त अणु समुच्चयार्थ। सूत्र में महद दीर्घवत वा, ये वा का अर्थ च, ये च किसके लिए कहते हैं, कहते हैं अनुक्त जो अणु उसको लेने के लिए, अर्थात महत दीर्घवत अणुवत। तो महत दीर्घ ये हो गया त्रिअणुक में, अणु अर्थात ये द्विअणुक में, ये दोनों कार्य कोटि में हो गए। कारण कोटि में एक हो गया ह्रस्व, एक हो गया परिमंडल। अभी परिमंडल हो गया परमाणु, परिमंडल से बनेगा द्विअणुक जो कि अणु होगा, वो अणु कहाँ का आ गया, कहते हैं वा शब्द से, वा शब्द का अर्थ च, च से लिया जाएगा अणु। और सूत्र में है ह्रस्व, ह्रस्व का अर्थ हो गया द्विअणुक में रहने वाला ह्रस्व और अणु, उससे बनेगा महत और दीर्घ। तो कार्य कोटि में महत दीर्घ त्रिअणुक के लिए और वा का अर्थ च करके द्विअणुक के लिए, कारण कोटि में ह्रस्व द्विअणुक के लिए, तो द्विअणुक से त्रिअणुक बनेगा। और कारण कोटि में परिमंडल परमाणु के लिए, परमाणु से द्विअणुक बनेगा। तो कारण कोटि में हो गया परिमंडल परमाणु, ह्रस्व हो गया द्विअणुक, कार्य कोटि में वा शब्द से द्विअणुक और महत दीर्घ से त्रिअणुक। तो इस प्रकार के हो जाएंगे, ये दोनों में व्यभिचार हो रहा है। इसको टीका में आगे स्पष्ट करते हैं। सूत्रे वा शब्द चार्थः, तो ये वा शब्द का अर्थ च है, चकार है। अनुक्त अणु समुचय अर्थ, खाली महत दीर्घ कहा गया त्रिअणुक के लिए, अणु अर्थात द्विअणुक, द्विअणुक को नहीं कहा गया उसको समुचय करने के लिए। तथा च, अभी सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा, तथा च ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, सूत्र में है ह्रस्व परिमंडलाभ्याम। तो ह्रस्व हो गया द्विअणुक के लिए, परिमंडल हो गया परमाणु के लिए। तो ह्रस्व परिमंडलाभ्याम इसका अर्थ हो गया द्विअणुक परमाणुभ्याम। आरंभ होंगे कौन है, कहते महत दीर्घ अणुवच्च, महत दीर्घ तो सूत्र में है, आगे वा कहा गया, वा का अर्थ अणु, अणु अर्थात द्विअणुक। तो महत दीर्घ त्रिअणुक के लिए, अणु द्विअणुक के लिए, ऐसे जैसे होते हैं उनके मत में इसी प्रकार चेतनाद ब्रह्मणो अचेतनम जायते। चेतनाद मतलब चेतन, चेतन हो गया ब्रह्म, उसे अचेतनम जगत जायते इति सूत्र योजना। तत्र ह्रस्वात महदीर्घम त्रिअणुकम परिमंडलात अणु द्विअणुकम इति विभाग, सूत्र का स्पष्ट करके बता दिए। सूत्र में महदीर्घ है वो ह्रस्व से उत्पन्न होगा, कारण कोटि में ह्रस्व कहा गया, कार्य कोटि में महत दीर्घ कहा गया, तो महत दीर्घ हो गया त्रिअणुक। और परिमंडल कारण कोटि में परिमंडल कहा गया, परिमंडलात अणु, अणु अर्थात द्विअणु को, ये कार्य कोटि में वा शब्द से कहा गया, इस प्रकार की विभाग करके जान लेना है। तो सिद्धांत कह दिया कि देखिए आपका मत में ही व्यभिचार है। तभी पूर्व पक्ष कहता है कि दृष्टांत वैषम्यम, आप जो दृष्टांत दे दिए व्यभिचार दिखाने के लिए वो सब समान नहीं है। हम व्यभिचार कहते हैं कि दार्ष्टान्तिक में चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत कैसे होगा, आप दिखाते हैं ये परिमाण में समान जातीय तो नहीं होते हैं, इस प्रकार कहते हैं। ये व्यभिचार भी इसमें शंका करता है, दृष्टांत साम्य नहीं है। वैशेषिक कहते हैं भाष्य में अथ मन्य से, मतलब वेदांती कह रहा है वैशेषिक को, अगर आप ऐसा मानते हो तो अथ मन्य से विरोधिना परिमाणांतरेण आक्रांतम कार्यद्रव्यम द्विअणुकादि इति अतो न आरंभकानि कारणगतानि परिमंडल्यादीनि इति अभ्युपगच्छामि। आप ऐसे मान रहे हैं कि ये जो कारण में होने वाला पारिमांडल्य परमाणु में जो है वो आप कहते हैं कि द्विअणुको का परिमाण का आरंभक नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि द्विअणुको का परिमाण ही तो पारिमांडल्य नहीं है, वो तो अलग पदार्थ है। अलग पदार्थ है तो इससे कैसे आरंभ हो जाएगा, जैसे तंतु से घट आरंभ नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तो अलग पदार्थ है। इसी प्रकार की वैशेषिक कह रहा है विरोधी जो कार्य है, कार्य में जो परिमाण है वो कारण परिमाण से विरोधी है, तो विरोधी है तो कैसे आरंभ करेगा। विरोधी कैसे है, कहते हैं कारण में परिमाण है पारिमांडल्य और कार्य में पारिमांडल्य नहीं है, ये परस्पर का विरोधी है। जिसमें पारिमांडल्य रहेगा उसमें अणुत्व तो नहीं रहेगा, विरोधी होने से कार्य कारण भाव नहीं होगा, ये वैशेषिकों का कहना है। विरोधिना परिमाणेन आक्रांतम कार्यद्रव्यम द्विअणुकादि, द्विअणुकादि में जो परिमाण है वो विरोधी के द्वारा आक्रांत हुआ है होने से इति अत न आरंभकानि कारणगतानि पारिमांडल्यादिनी, कारण में जो पारिमांडल्य परिमाण है वो आरंभक नहीं बनेगा, क्योंकि कार्यद्रव्य द्विअणुक वो तो भिन्न परिमाण के द्वारा आक्रांत हुआ है, इसलिए आरंभक नहीं होगा। किंतु न तु चेतना विरोधिना गुणांतरेण जगत जगत आक्रांतत्वम अस्ति। अच्छा, जगत षष्ठी लेंगे फिर, जगत आक्रांतत्वम अस्ति, कार्य अगर भिन्न गुणों के द्वारा आक्रांत होगा तब कारण गुण उसका आरंभक नहीं होगा। किंतु यहाँ क्या है, चेतना विरोधी कोई अन्य गुण जगत को अगर आक्रांत करके रखेगा तब हम कहेंगे कि ब्रह्म में चेतना है, तो चेतन ब्रह्म जगत का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि भिन्न गुण आक्रांत करके रखा है। किंतु जगत में चेतना से विरोधी कोई गुण जगत को आक्रमण करके नहीं रखा। अभी सिद्धांती कह देगा कहीं कि जगत को तो अचेतन गुण आक्रांत करके रखा है ना, ब्रह्म में चेतना गुण है, जगत में अचेतना गुण है, अचेतना गुण चेतना गुण का विरोधी है, विरोधी गुण अगर कार्य में दिखेगा तो कारण गुण आरंभ को नहीं होगा। तो ब्रह्म में चेतना है, जगत में अचेतना है, विरोधी गुण हो गया तो यहाँ भी आरंभ को नहीं होगा। सिद्धार्थ ऐसे कहेगा, पूर्व पक्षी कहेगा कि ये जो अचेतना कहते हैं ये कोई गुण नहीं है, ये तो खाली चेतना का अभाव है, किंतु अणु जो है वो एक गुण है, पारिमांडल्य एक गुण है, अणु एक गुण है, इसी प्रकार चेतना एक गुण है, अचेतना एक गुण नहीं है। कार्य को अचेतना गुण आक्रांत करके रखा, कार्य जगत अचेतना गुण आक्रांत करके रखा ऐसा नहीं है, क्योंकि अचेतना एक गुण ही नहीं है। अगर विरोधी गुण आक्रमण करके रखेगा तब तो कारण गुण कारण नहीं बनेगा, किंतु यहाँ ऐसे नहीं है। पूर्व पक्ष कर न तो चेतना विरोधिना गुणांतरेण जगत आक्रांतत्वम अस्ति, जगत चेतना का विरोधी कोई गुणांतरेण आक्रांत होकर के नहीं है। अगर ऐसा होता ये न कारणगता चेतना कार्य चेतनांतरम न आरभेत, अगर कार्य में कोई विरोधी गुण के द्वारा आक्रांत होकर के रहेगा तब कारण गुण आरंभक नहीं बनेगा, ये नियम है। किंतु जगत में कोई विरोधी गुण के द्वारा आक्रांत होकर के नहीं है। ये न कारणगता चेतना, कारण हो गया ब्रह्म, ब्रह्मगत चेतना, कार्य कार्य अर्थात जगति चेतनांतरम न आरभे, तो आरंभ नहीं करेगा, इस प्रकार की अवस्था नहीं है। अर्थात दृष्टांत वैषम्य हो गया, ये थोड़ा स्पष्ट हुआ। देखिए विचार चल रहा था कि ब्रह्म चेतन है, जगत अचेतन है, शंका किया वैशेषिक कि कैसे आरंभ को होगा। सिद्धांत कह दिया कि देखिए द्विअणु को अणु है, त्रिअणु को महत है, कैसे आरंभ को हो गया। पूर्व पक्ष कहा कि जहाँ कार्य में भिन्न गुणों के द्वारा कार्य आक्रांत होगा, जैसे त्रिअणु को हो गया कार्य महत के द्वारा आक्रांत हुआ, वहां कारणगत जो अणु परिमाण है वो आरंभ को नहीं होगा। तो ऐसा किंतु यहाँ जगत में कोई भिन्न गुणों के द्वारा आक्रांत नहीं है। भिन्न गुण किससे, कारण में जो गुण है, कारण में क्या गुण है, चेतना। अगर चेतना से विरोधी कोई गुण जगत को आक्रांत करके रखता तब चेतना आरंभ को नहीं होता, किंतु जगत को कोई विरोधी गुण आक्रांत करके नहीं रखा है, ऐसे पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांती पक्ष से कह दिया जाएगा कि अचेतना आक्रांत करके रखा है जगत को। पूर्व पक्ष कहे अचेतना कोई गुण है क्या, होते क्या अभाव है, विरोधी गुण है तो ये विरोधी हो जाएगा, किंतु यहाँ तो अचेतना एक अभाव है, ये कोई गुण नहीं है। पूर्व पक्ष कह रहा है कि गुणों में विरोध होने से आरंभ को नहीं होगा, यहाँ तो गुणों में विरोध नहीं, अचेतना कोई गुण नहीं है, वो तो अभाव है, चेतना का अभाव मात्र आप कह रहे हैं। दृष्टांत में त्रिअणु में महत परिमाण है, अणु का अभाव, ऐसे वो नहीं कहना पूर्व पक्ष, क्योंकि सिद्धांत कह दिया कि वहां महत है, सिद्धांति कहा त्रिअणुक में महत है, तो ये यहाँ किंतु इस प्रकार के पदार्थ नहीं दिखाया जा रहा। सिद्धांति वहां सीधा कहा था कि वहां महत परिमाण है, कैसे आरंभ किया, समान परिमाण का आरंभ कर नहीं हुआ। और अगर कहा जाएगा कि द्विअणुक का अभाव, द्विअणुक का अभाव का ये आरंभ कर नहीं होगा द्विअणुगत अणु, इस प्रकार के वहां तो इस प्रकार विचार ही नहीं लिया। चेतना विरोधी न, चेतना का विरोधी गुण जगत को आक्रमण करके नहीं रखा, चेतन को न, चेतना एक गुण है, चेतना यहाँ टाप करके कहते हैं, चेतना एक गुण है जो कि कारण में है, ब्रह्म में है। जगत में अगर कोई विरोधी गुण हो जाएगा तब चेतना उसका आरंभ को नहीं बनेगा, किंतु जगत में कोई विरोधी गुण नहीं है, तो न तु चेतना विरोधिना गुणांतरेण जगत आक्रांततम अस्ति। अगर ऐसा होता तो ये न कारणगता चेतना कार्य जगति चेतनांतरम न आरभेत, नहीं करता, किंतु ऐसा तो नहीं है। अभी ये पूर्व पक्ष कहा, सिद्धांती पक्ष से कह देगा टीका में, अचेतना एवं विरोधी गुण इति अतः, इस सिद्धांति कहेगा जगत को तो अचेतना विरोधी गुण आक्रांत करके रखा है, इति अतः पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में, नहीं अचेतना नाम चेतना विरोधी कश्चित गुणो अस्ति, अचेतना कोई गुण नहीं है, चेतना प्रतिषेध मात्रत्वात्, ये तो केवल चेतना का अभाव को कहता है, ये कोई गुण नहीं है। तस्मात् पारिमांडल्यादि वैषम्याद प्राप्नोति चेतनाया आरंभकत्वम्, इसलिए पारिमांडल्य को जो दृष्टांत दिए थे वो दृष्टांत के साथ वैषम्य हो गया, वैषम्य होने से प्राप्नोति चेतनाया आरंभकत्वम्, इसलिए ब्रह्म जगत का आरंभक इस प्रकार की प्राप्त होता है, किंतु नहीं हो पाएगा क्योंकि विलक्षण है, दिखता नहीं, इस प्रकार संभव नहीं है। टीका में कार्य द्रव्यस्य परिमाणांतर आक्रांतत्वं अंगीकृत्य विवक्षित अंश साम्यम आह। अभी सिद्धांत ने स्वीकार कर लिया कि जो कार्य द्रव्य है त्रिअणुक वो परिमाणांतर के द्वारा महत परिमाण के द्वारा आक्रांत हुआ है, उसको स्वीकार करके सिद्धांती अभी समाधान दे रहा है। दृष्टांत दार्शनिक विषम है, ऐसे वैशेषिक कहा सिद्धांत कहता है दृष्टांत दार्शनिक में साम्य अंश है उसको दिखाता है, स्वीकार करके कि कार्य द्रव्य में जो परिमाण है वो भिन्न विरोधी है इसको स्वीकार करके। भाष्य में मैवं मंस्था, मंस्था मंधातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन मंस्था ना, ये लोट नहीं ये लुंग आत्मनिपद होने से थास हो गया मंस्था, मस्जिन असोर झली नुम हो गया तो मंस्था। यथा कारणे विद्यमानानामपि पारिमांडल्यादीनाम आरंभकत्वम एवं चैतन्यस्य अपि इति अंशस्य समानत्वात्। पारिमांडल्यान अच्छा अनारंभकत्वम हाँ, यथा कारणे विद्यमानानामपि पारिमांडल्यादीनाम अनारंभकत्वम, कारण में होने वाला परमाणु में होने वाला परिमाण पारिमांडल्य ये अनारंभकत्वम एवं चैतन्यस्य अपि, चैतन्य ब्रह्म में जो चैतन्य अंश है वो भी अनारंभक है अर्थात इसलिए जगत में चैतन्य नहीं है वो अंश तो अनारंभक है इसलिए दृष्टांत अंश में इतने समान हुआ इति अंशस्य समानत्वात्। टीका में अंगीकारम त्यजति, सिद्धांत पहले स्वीकार कर लिया था कि कार्य द्रव्य में अन्य परिमाण आक्रांत करके रखा है ये मान करके ये बात कहा था, अभी अंगीकार त्यजति मतलब दृष्टांत में तो ये संभव है, मतलब ये दृष्टांत नहीं दार्ष्टांतिक में ब्रह्म में जो चैतन्य अंश है वो कार्य जगत में तो नहीं है, जैसे परमाणु में पारिमांडल्य ये द्योणुक में नहीं है इस अंश में तो दृष्टांत दार्ष्टांतिक का समान है। अभी दोष दिखा रहा है सिद्धांति, नच परिमाणांतर आक्रांतत्व द्योणुक परिमाणांतर के द्वारा आक्रांत हुआ होने से पारिमांडल्यादि नाम अनारंभकत्व कारण, आप कह दिए कि पारिमांडल्य द्योणुक का परिमाण को आरंभ नहीं करेगा क्योंकि वहां परिमाणांतर आक्रांत है। सिद्धांत कहता है कि परिमाणांतर आक्रांत होने से पारिमांडल्य आरंभ को नहीं होगा आप जो कहते हैं ये नच ये बात नहीं है। अभी क्यों नहीं है इसको पहले समझ जाएंगे बाद में पंक्ति देखेंगे। न्यायिक लोग कहते हैं कि दो परमाणु मिलकर के द्योणुक बनेगा, द्योणुक बनने के बाद द्योणुक का परिमाण उत्पन्न होगा कितने व्यवधान होगा एक क्षण व्यवधान होगा, तभी जिस समय में ये परमाणु द्योणुक आरंभ कर रहा है द्योणुक आरंभ हो गया द्योणुक बन भी गया अभी उसमें द्योणुक का परिमाण अणुत्व ये तो अभी नहीं आया एक क्षण के बाद आएगा, अभी द्योणु को विरोधी परिमाण के द्वारा आक्रांत तो हो गया है क्या अभी नहीं हुआ है। आप कहते हैं कि द्योणु को विरोधी परिमाण के द्वारा आक्रांत तो होने से परमाणु का पारिमांडल्य ये कारण नहीं बन पाएगा, अभी तो द्योणु को में परिमाण आया ही नहीं तो विरोधी कहाँ हो जाएगा क्यों आरंभ नहीं करेगा करना चाहिए था ये वह सिद्धांत कहते हैं। अच्छा नच परिमाणांतर आक्रांतत्वं पारिमांडल्यादीनाम अनारंभकत्वे कारणम, पारिमांडल्य अनारंभक है इसमें कारण क्या है, पूर्व पक्ष कहता है कि द्योणुक में परिमाणांतर आक्रमण हुआ है, सिद्धांत कहता है कि नच क्यों प्राक परिमाणांतर आरंभात, परिमाणांतर का आरंभ होने से पहले परिमाणांतर कहाँ आरंभ होना है द्योणुक में वहाँ उससे प्राक पारिमांडल्यादीनाम अनारंभक पारिमांडल्यादीनाम आरंभकत्व उपपत्ते पारिमांडल्य आरंभक बनना चाहिए तो क्योंकि अभी कार्य में कोई भिन्न परिमाण आक्रमण कर नहीं किया है तो आरंभक होना चाहिए। टीका में उत्पन्न ही परिमाणांतरम विरोधी भवति, द्योणुक में अगर परिमाणांतर की उत्पत्ति हो जाएगी तब वो विरोधी होता, तद उत्पत्ते है प्राग विरोधी अभावात द्योणुके पारिमांडल्य आरंभ किंग न स्यात, तो द्वियणुक में परिमाणांतर का उत्पत्ति होने से पहले विरोधी अभावात, कोई विरोधी नहीं है, इसलिए द्वियणुक में पारिमांडल्य का आरंभ क्यों नहीं होना है, होना चाहिए था। किं न स्यात् आक्षेप करता है सिद्धांती। पूर्व पक्ष अभी कह रहा है कि जिस समय में द्वियणु को उत्पन्न होगा उसके साथ साथ उसका अणुपरिमाण भी उत्पन्न होगा, ऐसा अगर कहेगा वैशेषिक सिद्धांत कहेगा आपका सिद्धांत को आप विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपका है क्षणम निर्गुणम निष्क्रम निष्क्रियम तिष्ठति, अभी कहेंगे साथ साथ उत्पन्न होगा तो आपका ही सिद्धांत भंग हो जाएगा। ननु विरोधी परिमाणेन सह एव द्रव्यम जायते, ऐसे अगर वैशेषिक कहेगा इति अत आह सिद्धांति कहता है भाष्य में आरब्धमपि कार्य द्रव्यम प्राग गुणारंभात क्षणमात्रम अगुणम तिष्ठति इति अभ्युपगमात्। आरब्धमपि कार्य द्रव्यम, द्वियणु को बन गया प्राग गुण आरंभात, उसका परिमाण इत्यादि आरंभ होने से पहले क्षणमात्रम अगुणम तिष्ठति इति अभ्युपगमात्, वो आपका सिद्धांत है। टीका में सह उत्पत्तौ अपसिद्धांतः, अगर द्रव्य के साथ भी उसका गुण उत्पन्न होंगे तो अपसिद्धांत हो जाएगा, अतो विरोधी अभाव सिद्ध इति भाव, इसलिए द्वियणुक का परिमाण उत्पन्न नहीं है तो परमाणु का परिमाण तो द्वियणुक में पारिमंडल्य का उत्पत्ति करना चाहिए, कोई विरोध नहीं है। अणुत्वादि आरंभ, अभी पूर्व पक्ष दूसरा तर्क देता है, देखिए ठीक है पारिमांडल्य द्वियणुक में अणु आरंभ अभी हुआ नहीं, एक क्षण के बाद होगा, किंतु ये जो पारिमांडल्य ये द्वियणुक में अणु उत्पन्न करने के लिए, मतलब द्वियणुक ना पारिमांडल्य अणु परिमाण को उत्पन्न करने के लिए व्यग्र है, ऐसा कहेगा, एक कल्पना करके कहता है पारिमांडल्य व्यस्त है क्या करने के लिए, द्वियणुक में अणु बनाने के लिए, द्वियणुक में अणु बनाने के लिए व्यस्त हो गया पारिमांडल्य, इसलिए पारिमांडल्य को बना नहीं पाया वहां। कहते ना कि जो शर्करा है ये दधि में खट्टा उत्पन्न अम्ल उत्पन्न करने के लिए व्यस्त रहा, इसलिए दधि में ये शर्करा को उत्पन्न नहीं कर पाया, इस प्रकार की कहता है। अन्य गुणों को उत्पन्न करने के लिए व्यस्त रह करके स्व सजातीय गुणों को उत्पन्न नहीं कर पाया, इस प्रकार के तर्क, क्योंकि भाई ये क्यों इस प्रकार के एक तर्क दे रहे हैं। कैसे हाँ, मतलब ये उनका अर्थात अभी जब विवाद होता है तो कुछ ना कुछ तर्क देते हैं। अभी पूर्व पक्ष कहते हैं अणुत्वादि आरंभे व्यग्रत्वात्, अणुत्व आरंभ करने के लिए पारमांडल्य व्यग्र है, व्यग्रत्वाद पारिमांडल्यादेहे स्व समान गुण आरंभकत्व न स्व समान गुण अनारंभकत्व इति आशंक्य, दूसरे गुण आरंभ करने के लिए व्यग्र होकर के स्व समान गुण का आरंभ नहीं कर पाया, इस प्रकार की इति आशंक्य सिद्धांति उसका निषेध करता है। भाष्य में न च परिमाणांतरारंभे व्यग्राणी पारिमांडल्यादीनि, परिमाणांतर आरंभ करेंगे द्वियणुक में उसके लिए व्यग्र हो गए पारिमांडल्यादीनि इति अतः, इसलिए सो समान जातीयम परिमाणांतरम न आरंभते, ये नहीं करते हैं, इस प्रकार की अगर वो कहेंगे। टीका में व्यग्रत्वम अन्यथा सिद्धम, सिद्धांति कहता है कि व्यग्रत्व निषेधति, अच्छा सिद्धांति भाष्य में पहले निषेध करता है न च परिमाणांतर न्याय, अच्छा हाँ सिद्धांति टीका में कहता है व्यग्रत्वम अन्यथा सिद्धम, पूर्व पक्ष कहता है कि पारिमांडल्य अणु सृष्टि करने के लिए व्यग्र है, सिद्धांति कहता है कि व्यग्र जो आप कहते हैं कि व्यग्र अन्यथा सिद्ध, अर्थात पारिमांडल्य अन्य कुछ करता है, व्यग्र तो अन्य उपाय से सिद्ध है, इसको दिखाता है। तत्र हेतु अन्यथा सिद्ध क्यों हो गया पारिमांडल्य, सिद्धांति भाष्य में कहता है और वाक्य का आधार से परिमाणांतरस्य अन्य हेतुत्व अभ्युपगमात्, आप जो द्वियणुक त्रियणुक इत्यादि में परिमाण मानते हैं वो परिमाण पारिमांडल्य अथवा द्वियणुक में रहने वाला ह्रस्वत्व अणुत्व वो बनाते ही नहीं, इसलिए उनको व्यग्र होने का कोई कारण ही नहीं है। द्वियणुक में जो परिमाण वो परमाणुगत संख्या से बनेगा, त्रियणुक में जो बहुत परिमाण वो द्वियणुकगत त्रित्व संख्या से बनेगा, इसलिए इनका परिमाण में कोई व्यग्रता होने का कोई कारण ही नहीं है, वो अन्यथा सिद्ध है। भाष्य में परिमाणस्य परिमाणांतरस्य अन्य हेतुत्व तो अभ्युपगम, कार्य में आरंभ होने वाला जो परिमाणांतर उसका हेतु कुछ अन्य है, ऐसे तो आप लोग ने मान के रखे गए। अन्य हेतुकत्व टीका में अन्य हेतुकत्व सूत्राणी उदाहरती, अन्य हेतु से कार्य में परिमाण आरंभ होता है उसके लिए वो लोग स्वयं सूत्र देते हैं। भाष्य में कारण बहुत्वात् कारण महत्वात् प्रचय विशेषाच महत, त्रियणुक में महत परिमाण क्यों आ गया, कहते हैं कारण बहुत्वात् तीन द्वियणुक हो जाएगा, बहुत रहा बहुवचन, अथवा कारण महत्वात् घट में महत्व क्यों आ जाएगा, क्यों कपाल में महत्व गुण है, कारण में महत्व है तो कार्य में महत्व गुण होगा, कारण में बहुत्व है तो कार्य में महत्व आ जाएगा, अथवा प्रचय विशेषात् जैसे रुई खुल गया तभी महत्व हो जाएगा, इसके लिए कारण में महत्व आता है, मतलब कार्य में महत्व आता है, कारण का परिमाण इसके लिए सर्वदा कारण नहीं बनता है, इसलिए व्यग्र हो जाने का ये बात नहीं रहेगा। कारणानाम द्वियणुका नाम बहुत्वात् त्रियणुके महत्वम, टीका में कारण जो द्वियणुक वो बहुत हो जाएगा तो त्रियणुक में महत्व, और मृदो महत्वाद घटे महत्वम द्वितुल पिंडारब्धे, द्वितुल तुल कहते हैं तुला 10 ग्राम, द्वितुल अर्थात 20 ग्राम, 20 ग्राम पिंड से आरब्ध अति स्थूल तुल पिंडे, बहुत स्थूल तुल पिंड। अच्छा यहाँ तुल शब्द से फिर रुई लिया जाएगा, दो तुल पिंड से आरब्ध अति स्थूल, उसको पूरा एकदम भिन्न करके अलग अलग कर देंगे, अति स्थूल तुल पिंड, अति स्थूल तुल पिंड दिया तो फिर 10 ग्राम नहीं लिया जा सकता है, अथवा लेंगे भी तो ठीक है चलेगा। तुल पिंडे प्रचयात अवयव संयोग विशेषात महत्वम, प्रचय प्रचय विस्तार, तो अर्थात अवयव संयोग विशेष ढीला ढीला हो गया अवयव सब, तब तो फिर उसे भी महत्व परिमाण आ जाएगा। आज यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।